Czwartek, decyzję w tej sprawie podjął prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia Adam Niedzielski odchodzi ze stanowiska. Zastąpi go posłanka Katarzyna Sójka, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Naukowcy przebadali wpływ nowoczesnych technologii na dzieci w wieku przedszkolnym. O wnioskach powiemy na koniec serwisu. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Taką decyzję podjął prezydent. Andrzej Duda napisał na Twitterze, że wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała jego propozycję. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział Polskiemu Radiu, że prezydent zdecydował się na najwcześniejszą możliwą datę wyborów. Z dniem zarządzenia wyborów rozpoczyna się kampania wyborcza zgodnie z polskim ustawodawstwem. Możliwe były w tym wypadku 4 daty. Pan prezydent zdecydował o dniu 15 października, to jest godwa pana prezydenta w wyznaczaniu tych wyborów i na taki dzień właśnie zostały zarządzone. Wyznaczenie daty wyborów do Sejmu i Senatu na 15 dzień października wpływa na szereg innych terminów przedwyborczych. Komitety wyborcze będą musiały zarejestrować się najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia. Natomiast czas na kompletowanie list minie na początku września. Teraz krótko inna ważna informacja. Minister zdrowia Adam Niedzielski zrezygnował ze stanowiska. Premier Mateusz Morawiecki poinformował kilkanaście minut temu, że nowym ministrem będzie posłanka Katarzyna Sójka. Szef rządu tłumaczył, że liczy na to, że Katarzyna Sójka będzie kontynuować dotychczasową politykę resortu. Te wszystkie prace dla dobra pacjenta są dzisiaj absolutnie kluczowe. To właśnie one, czyli poczynając od profilaktyki, poprzez jak najszerszy dostęp do specjalistów, poprzez skracanie kolejek, co dzieje się zresztą też cały czas, poprzez system podnoszenia wynagrodzeń pracowników medycznych. Minister Adam Niedzielski objął urząd w sierpniu 2020 roku. Około 36 tysięcy harcerzy jest właśnie ewakuowanych z największego na świecie letniego obozu. Skauci z ponad 150 krajów, w tym z Polski, muszą opuścić obozowisko w Korei Południowej z powodu zbliżającego się tam potężnego tajfunu. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Na miejsce zlotu przyjechało ponad 1000 autobusów. Skauci są teraz przewożeni do szkół i akademików w inne rejony Korei. Dalsza część spotkania będzie organizowana już pod dachem. To część mojej przygody z harcerstwem. Nigdy nie zapomnę tego właśnie obozu i tej ewakuacji. Dwójka moich dzieci także tu jest na tym obozie. Dla nich to też jest niesamowita przygoda. Mówi Sylwia, dorosła harcerka z RPA. Wśród ewakuowanych jest także 500 Polaków. Ich przedstawiciele twierdzą, że cała akcja przebiega sprawnie. Tajfun Hanun spodziewany jest na Półwyspie Koreańskim w najbliższych godzinach. Ma przynieść wiatr z prędkością do 150 km na godzinę oraz potężne ulewy. Koreańskie władze już zamknęły niektóre drogi, górskie szlaki oraz plaże. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Niewłaściwe korzystanie z nowoczesnych technologii powoduje negatywne konsekwencje u dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego ważny jest umiar. Wynika z badania Brzdąc w sieci 2.0. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji prasowej. Jak podkreślano, korzystanie przez dzieci z urządzeń ekranowych zgodnie z rekomendacjami przez 1 godzinę dziennie nie wiąże się z gorszym funkcjonowaniem poznawczym. Autorka badań, psycholog dr Magdalena Rowicka, wskazywała m.in. na negatywne działanie telewizji w tle, która może rozpraszać dzieci i niekorzystnie wpływać na ich pamięć. W naszym badaniu okazało się, że faktycznie ta telewizja w tle przekłada się na gorsze funkcjonowanie. To znaczy, im rzadziej dziecko było eksponowane w domu na telewizję w tle, tym miało lepsze wyniki w zadaniu na pamięć, to znaczy mniej błędów popełniało i osiągało wyższy poziom, ale także miało tym lepsze wyniki w zadaniach na uwagę i na umiejętność utrzymania tej uwagi, na nierozpraszanie się. Znowu mniej błędów popełniało, zwłaszcza w zadaniach trudniejszych. Ponadto, jak mówi autorka badań, częste korzystanie z tabletu tuż po przebudzeniu się i tuż przed snem, a także korzystanie z niego w celu uspokojenia się, może obniżać zdolności kontroli zachowania u dziecka. Te zdolności kontroli zachowania przełożą się na wiele innych zachowań w przyszłości. Mogą przełożyć się na gorsze funkcjonowanie w szkole, mogą przełożyć się na gorszą gotowość szkolną, jak dziecko pójdzie do pierwszej klasy, aż w końcu mogą przełożyć się na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym w przyszłości. W badaniu przeprowadzonym w zeszłym roku brały udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nadal sporo chmur i przelotny deszcz. Na południu kraju wystąpią burze. Jutro od 17 stopni nad morzem, około 18 na przeważającym obszarze, do 20 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Nasz reporter opowiadał Państwu o znalezionych pieniądzach na warszawskiej Pradze. Ostatecznie zebrana przez znalazców kwota została przekazana strażnikom miejskim. Słuchacz w tej sprawie. Koło bankomatu znalazłem 2000 zł. Super, hiper, ucieszyłem się, no ale też, no tak, oddam te pieniążki, ale to było tak. Piątek, późny wieczór, 23, gdzieś to była, miałem sobotę, niedzielę, na namyślanie się, ale przez tą sobotę, niedzielę tak się jakoś porobiło, że nagle była potrzebna gotówka. Przerąbałem te pieniądze, mówiąc bezczelnie, i miesiąc po tym zgubiłem portfel, gdzie miałem całą wypłatę. Od tej pory myślę sobie, nie ma się co zastanawiać, trzeba oddać, bo naprawdę karma wraca. No i ciekawe, ile było w portfelu i jakie byłyby wnioski, gdyby portfel jednak nie zaginął. Trzecia odsłona naszego spotkania, 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Wyciągam do niej ręce, chcę pijani kierowcy to plaga nie tylko w Polsce, wiedzą też coś o tym Włosi. Dlatego włoski minister transportu zapowiedział wprowadzenie darmowego transportu z barów i restauracji dla zmotoryzowanych, którzy za dużo wypili. Czy to lek na całe zło, czy tylko gra pod publikę? O tym Kuba Witkowski. Jak zabawa, to zabawa we Włoszech. Napoli is amazing! A jak zabawa, no to i napoje wyskokowe. Choć we Włoszech limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila, a prowadzenie pojazdu po pijanemu może skończyć się grzywną, zabraniem prawa jazdy, samochodu, a nawet więzieniem, pijanych za kółkiem wciąż nie brakuje. Dlatego premier Włoch Matteo Salvini dumnie ogłosił na Twitterze: darmowe taksówki i transfery na koniec wieczoru dla tych, którzy za dużo wypili. Konkretna inicjatywa mająca na celu zapobieganie zagrożeniom i tragediom na drogach. Żart? Nie. W barach i restauracjach staną tam alkomaty i na tej podstawie będzie można skorzystać z darmowej podwózki. A może by tak to rozwiązanie z ziemi włoskiej do Polski? Śmieszny pomysł, ale wydaje mi się, że kulturowo nie pasujemy do takich oryginalnych pomysłów. No a kto za to płaci? No państwo. Pan płaci, ja płacę. Nie, to już jest przesada troszeczkę. To jak kogoś stać na alkohol, to stać go też na taksówkę. Już nawet w poukładanym kraju, którym w stosunku do Włoch Polska jest. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, żeby nie powstało nagle takie zjawisko, że każdy, kto się napije, będzie po prostu dzwonił po darmową rządową taksówkę, bo on nie będzie prowadził samochodu. Mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Tym bardziej we Włoszech, gdzie wszystko działa jak chce, tam to w ogóle tego nie widzę. To jest strasznie dziwny pomysł. No dobrze, ale problem jest, także i w Polsce. Choć u nas liczba kontroli rośnie, a pijanych kierowców ubywa, wciąż mowa o zatrważającej liczbie tych, co siadają za kółko wyraźnie wstawieni. I to tylko dane za minione półrocze, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kierujących powyżej 0,5 promila alkoholu było 24 828 i tutaj jest to spadek o ponad 9%, bo w ubiegłym roku było to 27 323 przypadki. Jeśli więc nie darmowe podwózki, to co? Polaków najbardziej bolałaby konfiskata samochodu, po prostu. Jeśli nie zabieranie samochodów, to co? Potężne kary finansowe. Czyli większe mandaty, większe. Więzienia? Też, no. Albo odpracowywanie tego w jakiś sposób. Nie ma jednej dobrej metody na świecie walki z pijanymi kierowcami. Nie ma takiej metody. Część społeczeństwa jesteśmy w stanie przekonać. Kolejną część społeczeństwa jesteśmy w stanie zastraszyć, bo mówimy im jasno, że są surowe konsekwencje za prowadzenie w stanie nietrzeźwości czy spowodowanie kolizji lub wypadku. I dalej już zostaje nam taka grupa osób, na które nie działa ani tłumaczenie, ani groźba kary. I to oni niestety dość często wsiadają do samochodu i powodują tragiczne w skutkach wypadki. Być może tutaj rozwiązaniem byłby obowiązkowy montaż alkoblokad w samochodach. Pijesz? Po prostu nie odpalisz i nie pojedziesz. Myślę, że to nie stanowiłoby problemu, a na pewno byłoby jakąś kolejną barierą do pokonania. No ale z drugiej strony też, dlaczego wszyscy mielibyśmy dmuchać przed uruchomieniem samochodu i wykonywać jakieś dodatkowe czynności, kiedy po prostu dotyczy to jakiegoś, nie wiem, 10% społeczeństwa, które możemy próbować okiełznać w inny sposób. Też rozumiem to, że to może nakład sił i środków nie byłby adekwatny do tego, co się chce osiągnąć, bo może powinniśmy myśleć nad jednak innymi sposobami. Jak poradzić sobie z pijanymi kierowcami? W Wielkiej Brytanii puby działają tylko do 22, a niektóre polskie miasta wprowadzają prohibicję. 2, 2 i 7 trójek czekamy na państwa komentarze. Dodajmy, że te surowe kary w Polsce już są, choć wiele zależy tu od sądów, czego przykładem były wyroki w ostatnich sprawach znanych osób za jazdę pod wpływem alkoholu, czyli ze wskazaniem powyżej 0,5 promila grozi grzywna od 5 do 60 tysięcy złotych, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, a nawet 2 lata więzienia, ale nadal niektórzy kierowcy jadą na podwójnym gazie. Tematem zajął się Kuba Witkowski. You're wrong. Ukraina coraz bliżej przerwania rosyjskiej obrony w rejonach Melitopola i Berdiańska. Tylko w ciągu minionej doby ukraińskie oddziały przeprowadziły tam kilkanaście ataków, w których zniszczyły rosyjski śmigłowiec KA-52 oraz dwa drony. Tymczasem agresor, nie mogąc odnieść sukcesów na froncie, bombarduje ukraińskie miasta. Dziś obchodzimy też 15. rocznicę tragedii narodu gruzińskiego. W nocy z 7 na 8 sierpnia wybuchła gruzińsko-rosyjska wojna o Osetię Południową. W Pokrowsku na Ukrainie w wyniku uderzenia rosyjskich rakiet Iskander zginęło 8 osób, a 67 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 29 policjantów, 7 ratowników i 2 dzieci. Hołd ofiarom oddał prezydent Wołodymyr Zełenski. Na żal, jest ofiary. Niestety są ofiary, są ranni, są martwi. Rodzinom i bliskim składam wyrazy współczucia. Niestety w wyniku drugiego uderzenia rakietowego zginął jeden z pracowników Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Wieczna mu pamięć. Wieczna pamięć. Teraz o rocznicy wybuchu gruzińsko-rosyjskiej wojny. Przypomnę, że w 2008 roku Gruzini wspólnie z Ukraińcami byli na dobrej drodze do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Na tej drodze już wtedy stanęła Rosja. Dyktator Władimir Putin najpierw próbował zastraszyć sojusz groźbami, a gdy to nie poskutkowało, bo prezydent polski Lech Kaczyński wezwał Zachód, by twardo stał po stronie Gruzji, agresor rozpętał wojnę, która była tak naprawdę początkiem tego, co dziś dzieje się na Ukrainie. Ofiary tej wojny w Gruzji są opłakiwane do dziś, a mieszkańcy pogranicza pamiętają, jak musieli uciekać, pozostawiając ciała zabitych krewnych oraz płonące domy, a później bali się każdego dnia. Przed chwilą strzelali i wybuchy też były. Boimy się, oczywiście, że się boimy. Tam za domem mamy mały sad. Sadik jest. Nie możemy tam chodzić, bo obok niego oni stoją. Ona straciła 3 krowy i męża. 6 ludzi Rosjanie zabili. Jest niebezpiecznie. Przez pola do nas strzelają. W dzień i w nocy strzelają i nikt nas nie broni. Na nasze pole nie wychodzimy, bo Osetyńczycy tam chodzą. Wszystkie zbiory zostawiliśmy. Pełnomocnik rządu w Tbilisi do spraw kontaktów z Rosją, Zurab Abaszidze, przypomina, że Moskwa nigdy nie chciała się zgodzić na pełną suwerenność Gruzji i wzniecała konflikty zbrojne w tej części Kaukazu. Szczyt tych działań nastąpił w 2008 roku, gdy doszło do bezpośrednich działań zbrojnych, które doprowadziły do wielu ofiar śmiertelnych, fali uchodźców i zniszczenia infrastruktury. My się nie możemy z tym pogodzić i trwamy w takim zaczarowanym kręgu. Mieszkańcy wsi Ergneti, oddalonej zaledwie o 15 minut drogi od rogatek Sinwali, stolicy Osetii Południowej, narzekają, że zamknięta granica wciąż utrudnia im handel owocami i serami, który przez wieki był podstawą utrzymania w tej części Kaukazu. Czy granica zniknie? Niestety będzie tak, jak będą chcieli Rosjanie. My jednak nie poddamy się. Będziemy bronić naszych ziem. Koniec końców lepiej umrzeć niż żyć w niewoli. Politycy muszą ostatecznie zdecydować, co robić. Niech będzie jasno, wiadomo, czyja to ziemia. My mówimy, że nasza i tak będzie zawsze. 15 lat temu Gruzini i wspierający ich Polacy, w tym prezydent Lech Kaczyński, ostrzegali świat przed agresją rosyjską. Jednak dopiero w 2022 roku świat zrozumiał, że nasze ostrzeżenia nie były podyktowane niechęcią do rosyjskiego reżimu, ale doświadczeniami minionych lat. Dziś Gruzja nadal nie ma kontroli nad Osetią Południową i Abchazją, a Rosja prowadzi zbrodniczą wojnę na Ukrainie. Te informacje zebrał Maciej Jastrzębski. 21,5 minuty po godzinie 17. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w twych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w twych ogrodach. Co ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce, trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. Co ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej, w świetle niezliczonych gwiazd. wzrok zabra namiętności. Czuję się ty, czuję ją ja, czuję ją my, ze mną ho. Pełne radości, nauczmy świat kochać za nową. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, obok mnie, w moich ogrodach, w pokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, obok mnie, w moich ogrodach. Wzmocą namiętności, używam języka swego ciała, słów, grów, naszych serc. Spotyka się to działa, bez lęku w krainie intymności. Nasze świątyni tajemniczości. Bo co mówię, który raz rozwa, jestem tu. Nie używam zbędnych słów, oh yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w moich ogrodach, w pokoju i zmysłu. Ta liczba zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w moich ogrodach. Talizma zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w moich ogrodach, spokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w moich ogrodach. Bednarek przed momentem w Trójce, a w niedzielę u nas koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy Państwa. Wystąpi tegoroczny debiutant z Opola, Janek Majewski. Wystarczy zadzwonić 2 2 7 3 albo wysłać do mnie wiadomość e-mail. Koncert w niedzielę, przypominam, po godzinie 20. Miles, a million miles. zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matka pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Przed nami raport z dróg, radionawigator Trójki i Kuba Domoracki. Witamy. Dzień dobry. A na początek Małopolska i spore korki na autostradzie A4. Ruch zdecydowanie zwalnia tam pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa. Ale tłoczne jest również w przeciwnym kierunku. Zakorkowana jest również Krajowa Siódemka pomiędzy Krakowem, Węgrzcami i Michałowicami. Oraz Zakopianka, już tradycyjnie w Klikuszowej, w Nowym Targu, w Szaflarach i pod samymi Tatrami. Spory ruch obserwujemy na trasie S8 w Warszawie, zwłaszcza od Bemowa w stronę Białegostoku, a podobnie jest na remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Częstochowy. I jeszcze droga krajowa nr 92 i tragiczny wypadek w miejscowości Jackowice pomiędzy Łowiczem i Kutnem. Na 387 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Niestety w wypadku zginął zarówno motocykla, jak i dwie osoby podróżujące osobówką. Trasa jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby zorganizowały objazd. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda poinformował na Twitterze, że podjął decyzję o zarządzeniu daty wyborów parlamentarnych. Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii PKW co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjął decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października, napisał prezydent. Minister zdrowia Adam Niedzielski zrezygnował ze stanowiska. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że obejmie je teraz posłanka Katarzyna Sójka. Premier podczas krótkiej konferencji prasowej dziękował Adamowi Niedzielskiemu za to, że podjął się tak arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia. To był trudny czas COVID-19, kiedy nowe, dodatkowe, bardzo skomplikowane zadania, których nikt wcześniej nie testował, nikt wcześniej się nie uczył, musiały być wykonywane, zaznaczył szef rządu. Brytyjczycy nakładają kolejne sankcje w związku z rosyjską agresją. Cel sankcji to, jak tłumaczy brytyjski MSZ, odcięcie Rosjanom dostępu do broni z zagranicy. Wśród firm objętych restrykcjami są dwie z Turcji, jedna z Dubaju, a także przedsiębiorstwo irańskie produkujące drony oraz 6 firm z Białorusi, w tym jedna, która pomagała Rosjanom naprawiać sprzęt wojskowy. To był skrót serwisu Trójki. To jeszcze sport i Robert Grzędowski. Piłkarze Rakowa Częstochowa przed kolejnym wyzwaniem w drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Raków zagra dziś z cypryjskim Arisem Limassol w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Champions League. Aris to jest bardzo mocny rywal. Mówi rzecznik prasowy Mistrzów Polski Michał Szprendałowicz. Jeżeli chodzi o nasze podejście, będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby już w tym pierwszym meczu wypracować sobie jakąś zaliczkę, która pozwoli nam polecieć na Cypr z większą pewnością siebie, bez obawy o wynik. Tutaj bardzo ważne jest wsparcie naszych kibiców, którzy nigdy nas nie zawodzą w meczach domowych. Początek meczu w Częstochowie o 20:00. Nie odbędzie się za to zaplanowane na dziś spotkanie greckiego AEK-u Ateny z chorwackim Dynamem Zagrzeb, także w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Wczoraj w greckiej stolicy doszło do zamieszek z udziałem pseudokibiców obu zespołów. Jedna osoba poniosła śmierć, kolejnych kilka trafiło do szpitali. Niemal 100 osób aresztowano. Właśnie z tego powodu UEFA zdecydowała o przełożeniu spotkania. Z piłkarskich wieści transferowych Michał Karbownik został zawodnikiem Herty Berlin. Reprezentant Polski podpisał 3-letni kontrakt z klubem drugiej Bundesligi. 22-latek od 2020 roku był zawodnikiem angielskiego Brighton, ale nie przebił się tam do pierwszego składu. Był wypożyczany do Olympiakosu Pireus i grającej także w drugiej lidze niemieckiej Fortuny Düsseldorf. W klubie z Berlina Karbownik będzie grał z numerem 6 na koszulce. A z numerem 11 drabinki tenisowego turnieju WTA w Montrealu zagra dziś Magdalena Fręch. Polka zmierzy się z rozstawioną właśnie z 11 Brazylijką Beatriz Haddad-Maillą. Fręch nie przebrnęła kwalifikacji do zawodów w Montrealu, ale wskoczyła do głównej drabinki jako lucky loser po wycofaniu się z gry Hiszpanki Pauli Badosy. Mecz Fręch z Maillą powinien rozpocząć się po godzinie 20 czasu polskiego. Noc z przelotnym deszczem, zwłaszcza na północy i na zachodzie. Lokalnie w dolinach górskich możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro burzowo, zwłaszcza na południu, a na termometrach jutro od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem porywisty. Przed nami jeszcze kilka tematów. Dzisiaj będzie o rekordzie, jeśli chodzi o liczbę pasażerów podróżujących samolotami, ale także na chwilę wrócimy do Tour de Pologne. Ten rok może być rekordowy dla polskiego lotnictwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował dane o liczbie pasażerów w Polsce w pierwszym kwartale tego roku, z których wynika, że było ich więcej niż w rekordowym 2019. Przez ostatnie lata z powodu pandemii porzuciliśmy podróżowanie samolotami, a komunikaty na lotniskach mogliśmy usłyszeć jedynie w filmach. Pasażer Stanisław Paweł paluch zgłosi się natychmiast do odprawy paszportowo-biletowej. Jednak wszystko wraca do normalności, a terminale są przepełnione jak nigdy. O tym Bartosz Głowacki, Skrzydlata Polska. Skończyła się pandemia koronawirusa. Wojna na Ukrainie to nie jest już taka sensacja, jaka była tuż po jej wybuchu, ale wszyscy się już przyzwyczaili do tego, że mamy wojnę za naszą granicą. Stąd też może jakieś próby normalizacji. Ruch lotniczy rośnie o kilka procent co 5-10 lat, więc ludzie chcą latać samolotami i technika też im to umożliwia. Jeżeli statystyki pokazują, że latanie samolotami ma się coraz lepiej, to zaczyna to wyglądać jak trend, który może się powtarzać w nadchodzących latach. Tylko czy jest on się w stanie utrzymać? O tym Kamil Rosiński, dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Możemy jednoznacznie powiedzieć, że tegoroczne wyniki są bardzo dobre. Dynamika ruchu w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2023 przewyższyła wyniki portów europejskich o ponad 16%. To pokazuje, że polski rynek naprawdę dużo lepiej odbudowuje się już teraz. Warto wskazać, że dotychczasowe prognozy wskazywały, że ta odbudowa i osiągnięcie wyników z 2019 roku będzie możliwa dopiero w 2024 albo 2025. W związku z tym bardzo cieszymy się, że już teraz w 2023 roku możemy powiedzieć, że ten rynek wraca po prostu do normalności. Wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli ludzi na lotniskach będzie cały czas przybywać, to również infrastruktura musi być cały czas odpowiednia do liczby pasażerów. Na szczęście na taką sytuację polskie lotniska mają już przygotowane plany, a o jednym z nich opowie Anna Dermont, rzecznik prasowy lotniska Chopina. Jeśli chodzi o wyniki pasażerskie lotniska Chopina, to na pewno będą nadal rosły, choć już nie w tak szybkim tempie jak dotychczas, ponieważ zbliżamy się do granicy przepustowości i lotnisko Chopina po prostu nie pomieści takiej ilości pasażerów. 30 plenum spółdzielni Zenum. Słucham? Nie, my po prostu tak nazywamy taki dzień, kiedy wszystkie samoloty odlatują o czasie i wtedy jest taki bałagan, że z niczym nie można zdążyć. Stąd tak ważne było uruchomienie lotniska Warszawa-Radom, które działa od 27 kwietnia i odprawiło już ponad 50 tysięcy podróżnych, co pokazuje, jak ogromne jest zainteresowanie lotami z lotniska Warszawa-Radom. Matkę możecie pożegnać machaniem z tarasu widokowego. Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. Na takie długie podróże na taras widokowy nikt nie będzie musiał szczęśliwie chodzić, a plany na powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego już wchodzą w życie. Regionalne lotniska obsłużyły prawie 15 milionów pasażerów. Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Oczywiście do tego trzeba dodać ruch, który był na naszym lotnisku centralnym, którym dzisiaj jest Chopin Airport. Porty lotnicze regionalne obsłużyły więcej pasażerów o milion niż w rekordowym roku 2019, czyli jeszcze przed pandemią. Każdy port przyczynia się do możliwości zwiększenia przepustowości polskich lotnisk. Natomiast najważniejszym wydarzeniem w polskim systemie lotnictwa będzie powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpocznie się jeszcze w tym roku, a do użytku razem z nim zostanie oddany węzeł kolejowy i odcinek kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. Passenger Stanisław Paluch, please world. Takie komunikaty w Centralnym Porcie Komunikacyjnym będziemy mogli usłyszeć od 2028 roku, kiedy to zostanie on oddany do użytku. Te informacje zebrał Stanisław Perzyna. Wygląda na to, że jest jeszcze potencjał do wzrostu. A propos rekordów, dzisiaj w Trójce także wrócimy na trasę Tour de Pologne. Wyścig relacjonowali dla Państwa Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dzisiaj w Trójce reportaż Darka o tegorocznych zmaganiach kolarzy, a oto przedsmak. Ależ tutaj będzie końcówka! Stunden nach den Sommerferien. Jeszcze na siłę, jeszcze jest na pierwszym miejscu i Kwiatek, jest także Michał Kwiatkowski i wszyscy już coraz bliżej mety i za chwilę będzie ten decydujący finisz, kto zachowa najwięcej sił. Rzadko się takie rzeczy widuje na żywo. No super, pierwszy raz widzimy na żywo i bardzo nam się podoba. Fajnie, podobało się. Bardzo nam się podoba, świetna atmosfera, organizacja przede wszystkim robi wrażenie, no i nasi kolarze. Bardzo nam się podoba, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy oglądać wyścig World Touru. Na takiej imprezie nigdy nie byłem. Każdy etap był jakiś, no i przede wszystkim ta sytuacja, która się wytworzyła już do ostatniego etapu, kiedy no w jednej sekundzie jest dwóch kolarzy, prawie ten sam czas i nie mieliśmy tak, że sobie jedziemy ten ostatni etap jako etap przyjaźni do Krakowa, tylko tu musieliśmy się ścigać. R- Reportaż Dariusza Rubanowicza pod tytułem Karawana jedzie dalej w Trójce po 22. Minut pozostało do godziny 18 i teraz w Trójce Dariusz Wieczorkowski i jego gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Przyłębski, były ambasador Polski w Niemczech. Dzień dobry, panie profesorze. Witam słuchacze Trójki, witam pana redaktora. Co dziś słychać za naszą zachodnią granicą? Dlaczego pan premier Mateusz Morawiecki chce debatować z Manfredem Weberem, pana zdaniem? Dlatego, że sprawy zaszły bardzo daleko, bym powiedział. Nastąpiło pewne jakby poziom irytacji na tyle duży, że pan premier Morawiecki postanowił właśnie wezwać do debaty pana posła Webera. Postać bardzo dziwną, bym powiedział nawet nikczemnika, który Polska atakował już w momencie, kiedy były wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wtedy Polska pod wpływem tych ataków zablokowała tak naprawdę jego kandydaturę i być może w tej chwili on cały czas mści się w jakiś sposób za tę decyzję, za to, że jego koleżanka Ursula von der Leyen została tą przewodniczącą. Ursula von der Leyen, która też nie była dla nas szczególnie miła, charakteryzowała jednak pewna kurtuazja. Natomiast Mazeda Bewera, przepraszam, to raczej charakteryzuje już konfrontacyjny styl w najgorszym niemieckim wydaniu i dlatego myślę, że premier Morawiecki uznał, że jakaś debata byłaby konieczna, ale myślę, że Mazeda Bewer nie przyjmie tego wyzwania. No mówi pan o Manfredzie Weberze, że to, jak to pan ujął, nikczemnik. To też mocna ocena, ale czy poza taką wymianą medialną takich ciosów, sądzi pan, że to w ogóle do czegokolwiek doprowadzi? Efektywnego? Wie pan, tu jest kwestia demokracji i praworządności, bo o za to zaatakował Manfred Weber Polskę, a tak naprawdę to nie Polska łamie praworządność, to instytucje europejskie łamią cały czas praworządność, prawo unijne. Mogę słuchaczom Trójki powiedzieć, że instytucja, którą w tej chwili kieruje, Instytut de Republika, jakiś czas temu zorganizował w Kazimierzu nad Wisłą konferencję na temat tego, jak łamie Unia także pod kierownictwem pana Webera traktaty unijne, zarzucając to właściwie Polsce. Te rzeczy są dostępne w internecie. Jak się Instytut Republika wrzuci, to ta debata z udziałem posła Sariusza Wolskiego, naukowców, pani Gedeonesy Grabowskiej, pani profesor Ławno, pokazuje w różnych aspektach to, co się dzieje. Oni po prostu chcą wrzucić kota ogonem i włączają Polskę, czy właściwie Polskę PiS, włączają do tej koalicji pseudo koalicji z AfD i z partią z Francji, w tej chwili uciekłem nazwisko, pani Le Pen. To jest właśnie ta nikczemność, o której mówiłem, dlatego użyłem tego swojego sformułowania, bo jest różnica jest zasadnicza. Mimo tej zasadniczej różnicy, zarówno partia pani Le Pen, jak i AfD w Niemczech w sposób demokratyczny postępują na ringu politycznym, jeśli tak mogę nazwać. I oczywiście pana Manfreda Webera niepokoi bardzo to, co się dzieje w relacji AfD, CDU-CSU do wyborców, bo CDU i CSU traci stopniowo wyborców, zyskuje ich AfD i to słowo zapora ogniowa to najpierw przez ludzi takich jak Weber było użyte wobec alternatywy dla Niemiec, prawda? A teraz już rozszerzają to na Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż dodajmy też uczciwie, że akurat pani Le Pen i jej słabość między innymi do Władimira Putina, no to nie jest chyba ta uliczka, w którą dzisiaj będziemy wchodzić, bo też nie mamy na to czasu. Natomiast pozostając przy Unii Europejskiej, Niemcach i Polsce, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński napisał na Twitterze, że Niemcy mają plan przekształcenia Unii Europejskiej w centralnie zarządzane państwo. Zapytam wprost, w jakim kierunku w pana ocenie zmierza w takim razie Unia Europejska i gdzie będzie na przykład za kilka miesięcy, mając na uwadze nadchodzące wybory do Europarlamentu, które myślę będą naprawdę ważne i bardzo ciekawe. To zgadzam się oczywiście z panem ministrem Jabłońskim. Od dłuższego czasu mówię to samo, tylko pytanie jest, czy uda się Niemcom przekształcić w takie centralnie zarządzane państwo. Może się nie udać, musimy robić wszystko, żeby to się nie udało, bo jeśli to się uda, to Unia Europejska za kilka lat upadnie jako ideę i jako fakt, że tak powiem, polityczny, bo w tej chwili małe państwa nie do końca orientują się, ile stracą po czymś takim. Polska, z uwagi na swoją historię i na swoje umiłowanie wolności, samostanowienia, zarządzania własnym państwem, jest tego świadoma, a te mniejsze państwa i elity łatwiej jakby zmobilizować do poparcia Niemiec, ale w pewnej przyszłości, gdyby doszło do takiej centralizacji, to społeczeństwa tych krajów odczują niedogodności i zbuntują się i wtedy coś, co zapowiadało się na wielką historyczną sprawę, mianowicie Unia Europejska rozpadnie się. A jak nam idą rozmowy na temat reparacji? Gdzie dziś jesteśmy, jak pan tak zza kulis i kuluarowo pewnie obserwuje te wszystkie historie? No jesteśmy, w sensie dyplomatycznym to idzie coraz dalej, bo aktywność pana ministra Moleszczyka jest godna podziwu. Był ostatnio w Stanach i tam są pewne nowe rzeczy, o których nie bardzo mogę mówić. Zobaczymy, to się za parę tygodni być może pokaże. Natomiast przed nami jest jeszcze duże wyzwanie, którego tak do końca jeszcze nie podjęliśmy, ale prawdopodobnie po 1 września trzeba będzie to zrobić, mianowicie dotarcie do społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech. Naświetlenie tej sprawy również wyborcom takiej partii jak AfD, którzy myślą, że nam się na reparacje nie należą, ale to jest... W jaki sposób chcecie to zrobić? No, właśnie, mamy w Niemczech trzy konsulaty, trzy instytuty polskie. Jest jako czwarty niemiecki Instytut do Spraw Polskich. Jest sporo placówek, jest kilka uniwersytetów, które gotowe byłyby przyjąć taką debatę. Moim zdaniem z Instytutu Spraw Wojennych powinny być wydelegowane takie 2-3-osobowe grupy specjalistów, a ambasada polska w Berlinie powinna koordynować taki program właśnie wizyt, wykładów, spotkań. Jest w Niemczech 16 central kształcenia politycznego, które są odwiedzane na wykłady. Kilka wykładów miałem jako ambasador w takich miejscach i to przychodzi 100-200 osób zainteresowanych polityką. No i myślę, że to musimy przekonać po prostu Niemców, zwykłych obywateli, żeby nacisnęli na swoich polityków. To jest moje. No i to będzie ta druga część naszej akcji. Panie profesorze, to jednym zdaniem. Sądzi pan, że Niemcy tacy przysłowiowi kowalscy, czyli ich odpowiednicy za naszą granicą, Schmidt, będzie zainteresowany tym, żeby przyjść właśnie na takie spotkanie? Jednym zdaniem? Myślę, że tak. Niemcy po pierwsze moralnie są idealistami. Kwestia w dotarciu z wiedzą na ten temat. Oczywiście może być pewien opór, ale to może będzie opór i obojętność w większości, ale jednak jak w miejscowościach stutysięcznych przyjdzie 200 osób, to jest rezonans, który może się przełożyć na polityczne zmiany nastawienia. Andrzej Przyłębski, były ambasador Polski w Niemczech, był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Do widzenia. Rozmawiał Dariusz Wieczorkowski i kończymy nasze spotkanie. Jeszcze komentarz do relacji Staszka Perzyny, jeśli chodzi o rosnącą liczbę pasażerów lotniczych. Dobrze, żeście takim humorem podeszli do tej ogromnej inwestycji. Trójka idzie w dobrym kierunku. My już, proszę państwa, dziękujemy. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Firan. A i jeszcze pozdrowienia na koniec. Proszę pozdrowić wszystkich, którzy są w programie trzecim Polskiego Radia. Chodzi o całe techniczne zaplecze, dziennikarzy. Przede wszystkim spokojnego dnia, dużo dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością, z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierzę. Trzeba było nic więcej, za wyjątkiem bliskości ciała. Co się stało z nami najdroższy? Goryk słów tak gardło zaciska. Pewnie się musimy stracić, by się móc na nowo.